Sarokkö. Sarokkö gyorsan elhalad. Sarokkö. Nem tudom, mi van itt mondta. Ettő számlát mindjárt. Mi van? Mi gondoltad? Sziasztok, hogy a macsot itt. Mi? Elvétel? Nem, még el. Elvétel. Nem, és a kezi. Mit kell? Ez? Ez kiviszi? Igen. Ez övé? Övé. Még van varva? Jó, egyik se hideg. Nem a hűtőből hoztam. Nincs a hűtő, nem szokták ezt valami. Nem tűzik a hűtő, vagy ilyen? Nem szokták. Nem van, hogy ezt meg, de nem mindig van benne. Akkor nem bírunk hideget inni. Ez a tiéd lesz. Mi van az üzenetekben? Az, hogy helyem íze. Van üzenet? Van. Mit írnak? Az, hogy 1163 perc van a Telenorra. Az az üzenet? Ja, 30 napra. Meg lett hosszabbítva. Úgy nem telefonálok én meg. De ha te nem telefonálsz, akkor meg leveszi még a pénz is nem. Viszont 160-ban küld ez a csomag egy hónapra. Van pénz biztos még rajta bőven még. Mert már 500 rárakva. Van biztos, hogy már rajta kész. De jó, vagy a mamának telefonálunk, hogy kimik az udvarban, ma még bent van a szobában, utána van állunk. Nem bírod te ki, kimész te még a szállásra hamarosan. Hát majd ki, de most egyelőre nincs lányokon. Van még rajta 170, de egy webbrok még aktiválni. És adni, hogy jó, pont jó jön ki mindenki. Hát ki tudod. Az is írják, 8. hónap 20-áig érvényes a kártya. És van 8. hónapban kell 19-ig beaktiválni. 8. hónap 18-án kell, ha nem lesznek el a perceken. Jó, az aktál volna. Kell, na ha. Így jól áll volna. Tiszkos fogva enni. Láttam fel. Kézi fűrésze. No. Két óra hosszú, jó. Érzem a könnyeket, hogy itt fáj. Megérzem a könnyek azt, hogy hol is szorulva. A gajakat vágod? Na, a deszka, szemétfál, szemét folyik volt a kasztat. Igen. A vastagot, ami mutatja a kemény fát. A vastagot ne váltak, a vesünk benzint, azt összevágjuk. Hát, hogy a vastagot sem, mert a gajaknak is neki megyek. A gajak nem jó vágja a motor fűrésszel. Ment ilyen a benzinek is az ára. Te vette 215-ét tankoltál. Az ülhatom lukulba. Tudod a lukul, ami kint van. Ócsóbb lesz. Ócsóbb, ott csak 204 dinár. Ócsóbb lesz a benzin. 11 dinárra többet tank, 11 dinárra többet fizettél. Hát mi csináljak? 11 dinárra ócsóbb lett a lukuljon. 204 dinár, ha jól láttam. Majd még pénteken valószínűleg. Hónap szerve csütörtök, akkor pénteken mély. Úgyhogy. Akkor is csak 204 nál literre. Egy liter az mennyi kilométer bír ki? 6? Egy literrel? Aha. Ha. Hú, lehet, hogy elpárolok belőle, hogy én nem tudom, mert meleg. 100 kilométer elfogyott 7-8 litert is talán, 6-20 biztos. Ma egy-két pedig megjegyeztem, hogy mennyit bír ki, de aztán már felejtettem azt is. Hogy milyen álmos vagyok. Egy pár út is már fogja. Mi? Bemész 3 Szabadkára, már fogja 6 liter. De nem megy Szabadkára. Csak a szállásig megyek. Majd ki a bízkézzel beszélni, a traktorom valami idő van. Nem bírja az egész forró a kerény rendben. Hülyeségeket írjad az egyik azt írja, hogy nem terem a szárazság véget, a másik azt mondja, hogy több van, mint tavaly volt. Megállapították a mit jelent, milyen fejesek, hogy több húza terem volt, több élelmiszer van, mint tavaly volt. Hát akkor még van ez így. Pazarlások vannak. Na, melyek most már? Vagy nem kell hozni? Mi? Vagy nem kell hozni? Nem tűrkezik van. Vagy így? Anya, hogy hívják, ott hozott krumplit. Nem szokta, hogy ez nem olyan krumpli, amit te szoktál venni, majd te tudod, hogy krumpli. Ő milyent hozott? Hát nem tudom, a terítő hozta. Úgyhogy... Mennyivel? Mennyi kilója neki? Mit mondod? Nem tudom. Azt hiszem, hogy... 2 kilót hozott, 200 dinári. 100 dinári kiló krumpli. Akkor másfajta, akkor lehet, hogy azzal jazzi. Azért mondta a kármusok. Na. Akkor ne legyen meg azokat is. Ott van valahol a... Mikor? Hát a vizé. Mi van? Legyen számoltam, krumpli 200 dinárt fizettem érte. Hát, hogy több mint 2 kiló volt akkor. Lehet. Ti mennyi osztal? Én úgy szoktam, hogy attól, hogy milyen embert ti veszem. Különben nem volt kint az ember, akit ő szoktam venni. Az, amit Krune hoztad ezt, tudod azt, hogy valakit, akit ő hoztad utoljára? Tudom. Nagyon fontos. Vagy akkor ne... Tehát legközelebb is hozzájön. Várj, te... Nem elég. 5 kilót. Nelyomba volt pedig... Milyen? Nelyomba volt. Piros volt? Piros. Múltkor is aztán földes volt, vagy föld nélküli volt? Ha? Föld volt rajta? Hát olyan nem földes, de nem mosott krumpli volt. Nem mosott volt. Csak tiszta volt, de nem mosott. Nem tudom, hogy kitől hoztál, mert... Nem emlékszek, viszont... Gondolnát vettél már? Vettem. Vegyek neked is, vagy? Nekem nem kül, nekem 2 itt hagyott anya, amit vett, úgyhogy az egy darab, amit mindenki már így. Most mondd nem, mit teszem, mert kitüvettem utoljára, mert... Várjunk, mert... Attól vettem, nem rémik. Mert 2-től szoktam venni mindig úgy keverve. Attól függ, hogy egyszer veszem attól, aztán veszem a másiktól. Nekünk is, ahol mindig keverem. Utoljára, ahonnan vetted... Hát az a baj, hogy utoljára 2-től vettem. Mindig keveri, hogy ne csak egy éljen, a másik termelés is akarja, hogy éljen, ugye? Na, egy tűzhatalmi mindig 2-től szoktam venni. Van, akkor 3-től veszem, hogy megvan, hogy mit tud brok válogatni, hogy akkor szép nagyokat van. De lehet, hogy többek kerül, de akkor szép nagyokat válogatom egyesével. Ez az, hogy 5 kilót igen, egybe van. Ki volt mérve, és akkor... Hogy... Na, csak az a baj, hogy egyszerre 2-től van 5 kilós. A 2-től szoktam venni, mert volt az egyik, amiben volt rossz is. Mutko. Ez nem volt rossz, ebben voltak olyan apróbbak is, de voltak gyönyörű nagyok is, de finom, mikor megsütöd, akkor olyan finom íze. És nem tudom, melyiktől vettem, mert aznap vettem mind a 2-től. Mert mind a 2-től 5 kilós, és ugyanúgy rakják be. Na. Hmm? Igen. Sok. A műtőben van ott is bent. Műtőben van, hogy te ilyen fel. Öreganyád. Megvan. Hát, jobban van szerintem. Már azt mondják, hogy melegebb van, mint egy nap. De melyik melegebb? Az nagyon, nem lesz jó. Nem lesz semmi sem. Melyek lesz az? Semmi. Tudtam nézni, lássanak.